będą brzoza i topola. W maju powietrze przesycone będzie pyłkami dębu, traw i pokrzywy. W czerwcu pylenie. Wzmożone pylenie roślin nie pozwala Ci cieszyć się wiosną? Sięgnij po Alerkal Zdrowit. Dla utrzymania odporności w okresach pylenia roślin. Dla młodzieży i dorosłych. Suplement diety Alerkal Zdrowit to jedyne wapno z kwercetyną kompleks. Alerkal i ciesz się wiosną. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia Czwartek, 24 kwietnia, jest 15. Małgorzata Spór. Radosław Mróz, zapraszamy na serwis Trójki. Uchwała upamiętniająca Jana Pawła II w przeddzień jego kanonizacji przyjęta w Sejmie, ale nie jednogłośnie. W Rzymie i Watykanie wszystko gotowe do tej uroczystości. Za chwilę szczegóły od naszego specjalnego wysłannika. W tym serwisie powiemy także o ćwiczeniach służb mundurowych, które już drugi dzień trwają na pograniczu Mazowsza i województwa świętokrzyskiego. Nie przez aklamację i nie bez głosów sprzeciwu, ale Sejm przyjął uchwałę upamiętniającą Jana Pawła II i wzywającą do godnego uczczenia tego historycznego wydarzenia, jakim będzie jego kanonizacja. Głosowało 416 posłów. Za oddało swój głos 380 posłów. Przeciwnego zdania było 34 posłów. Dwóch posłów wstrzymało się od głosu. Stwierdzam, że Sejm podjął uchwałę w sprawie uczczenia papieża błogosławionego Jana Pawła II. Mówiła marszałek Sejmu Ewa Kopacz. Dodajmy, że przeciwko uchwale opowiedzieli się głównie posłowie Twojego Ruchu, a po tym jak wcześniej Sejm odrzucił poprawkę SLD do uchwały, większość posłów tej partii obecnych na sali nie wzięła udziału w głosowaniu. Ich zdaniem kanonizacja Jana Pawła II ma wymiar religijny i dlatego parlament nie powinien się nią zajmować. A na kanonizację papieża Polaka i Jana XXIII gotowe są już Watykan i Rzym. Podano, że w niedzielę na placu Świętego Piotra mszę kanonizacyjną wraz z papieżem Franciszkiem odprawiać będzie ponad 7 tysięcy duchownych. Z kolei nad bezpieczeństwem pielgrzymów czuwać będą policjanci, żołnierze oraz ponad 2,5 tysiąca wolontariuszy. W Watykanie jest Wojciech Cegielski. Msza święta na placu Świętego Piotra rozpocznie się o 10, ale godzinę wcześniej zacznie się modlitewne czuwanie. W tym czasie będzie odmawiana koronka do Miłosierdzia Bożego. Zapowiada rzecznik Watykanu ksiądz Federico Lombardi. Samą mszę wraz z papieżem Franciszkiem odprawi co najmniej 130 kardynałów, 1000 biskupów i 6 tysięcy księży. W czasie uroczystości grać będzie m.in. Orkiestra Filharmonii Krakowskiej. W noc poprzedzającą mszę w 12 rzymskich kościołach zorganizowane zostaną czuwania. Wszystko zacznie się o 21:00. Polskie czuwanie zaplanowano w kościele świętej Agnieszki na Piazza Navona. Mówi ksiądz Tomasz Rosica z Watykańskiego Biura Prasowego. Nad bezpieczeństwem pielgrzymów czuwać będzie 2630 wolontariuszy. W 7 miejscach Rzymu zorganizowane zostaną punkty informacyjne, a na najważniejszych placach we włoskiej stolicy msza będzie transmitowana na telebimach. Do dyspozycji pielgrzymów będzie 19 specjalnych punktów medycznych. Przygotowano też 4 miliony butelek wody. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Watykan. Autor ponad 50 tomów wierszy przetłumaczonych na kilkadziesiąt języków, uhonorowany wieloma nagrodami w kraju i za granicą, zmarłego dziś Tadeusza Różewicza, ludzie kultury i sztuki wspominają nie tylko jako wielkiego poety, ale także jako wrażliwego człowieka. Bogdan Zdrojewski, minister kultury i były prezydent Wrocławia, gdzie poeta mieszkał, wspomina, że często do niego dzwonił w sprawach związanych właśnie z tym miastem. Dzwonił na przykład i prosił o to, aby ustanowić drogę jednokierunkową w miejscu, gdzie samochody już nie mogą się mijać ze względu na przyrost tych samochodów, które nieprawidłowo parkowały. Dziękował potem za to i znowu dzwonił, że ta droga jednokierunkowa to się sprawdziła, ale lepiej byłoby, aby była w drugą stronę jednokierunkowa. Te rzeczy pozornie drobne są rzeczywiście ważne. Ważne nie dla niego jako mieszkańca jednej z kamienic, ale dla mieszkańców w ogóle. Aktor Zbigniew Zamachowski, który grał w sztuce Kartoteka Tadeusza Różewicza, mówi, że poeta bywał na próbach w teatrze i wspomina go jako osobę obdarzoną wielkim poczuciem humoru. Ta sztuka zazwyczaj trwa około 2 godzin, myśmy tę sztukę grali w 1,5 godziny, więc to tempo było zawrotne i często te sceny były niezwykle dynamiczne. Pamiętam, że tylko raz pan Tadeusz po jednej z prób takich już końcowych podszedł do mnie i tak bardzo dyskretnie, właściwie na ucho w tajemnicy przed Kazią Kucem, mówił: panie Zbyszku, ale czy pan musi tak krzyczeć? A do wspomnień o Tadeuszu Różewiczu wrócimy po 16:00. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Samolot pasażerski lecący z Kijowa do Lwowa zostaje uprowadzony. W asyście wojskowych Mi-29 ląduje na lotnisku w Radomiu. Tym epizodem rozpoczął się drugi dzień ćwiczeń służb mundurowych podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Wczoraj szef resortu, dziś manewry ma obserwować premier.

what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. Much more than I ever knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Kwietnia 1968 roku. Piosenka, właściwie dwie piosenki, dwa utwory wydane na małym singielku What a Wonderful World i Cabaret były na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów, a Louis miał wtedy 69 lat. Nikt nie pobił tego wieku na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów. Tego samego dnia, 24 kwietnia 1968 roku, Beatlesi, a właściwie ich wytwórnia Apple Records, przyjęła pod swe skrzydła nowego artystę. 68 rok, to był David Bowie. Później przyjęła Mary Hopkins, Jamesa Taylora, Bad Finger i Billego Prestona. I tak się składa, że dokładnie 7 lat później, 24 kwietnia 75 roku, Peter Ham, wokalista grupy Bad Finger, odebrał sobie życie, miał zaledwie 27 lat. Looking out. czytam sobie o tym, że Peter Ham wraz z Tomem Evansem napisali razem piosenkę Without You, którą Harry Nilsson wyśpiewał w 1973 roku, a potem Mariah Carey. Ale ja wybieram ciągle ten Day After Day, bo tam w tle gdzieś daleko George Harrison. Zaglądam w kalendarz, a tam dzisiaj urodziny Glenna Campbella. I've been walking these streets so long, singing the same old song. I know every crack in these dirty sidewalks of Broadway, where hustle's the name of the game, and nice guys get washed away like the snow and the rain. There's been a load of compromising on the road to my horizon, but I'm gonna be where the lights are shining on me, like a rhinestone cowboy riding out on a horse in a star-spangled rodeo, like a rhinestone cowboy getting cards and letters from people I don't even know, and offers coming over. Kryształowy cowboy Glenn Campbell ma dzisiaj urodziny. To jeden z jego największych przebojów z lat 70., a ostatni album Glenna ukazał się w 2011 roku i wyraźnie napisane jest na nim, że to jest ostatnia jego studyjna płyta. Wróćmy na nią. I've lived at least a thousand lifetimes, walked down a road with no consequence and sorrow. Still I stood up and faced tomorrow. I've had dreams I've feared and followed. I've found my way home. I've held on to coal in my bare hands, praying for diamonds. My face turned up where I am, a trap. the shore, I've fought and conquered demons. I'm broken down and broken up without a rhyme or reason. I've held the ring of brass and many times smashed it to pieces. Each breath I take is a gift that I will never take. Glen Campbell na tę nową płytę napisali dla niego piosenki m.in. Jacob Dylan, Paul Westerberg, Brian Setzer, Chris Isaak, Billy Corgan i jeszcze kilku kolegów. No i myślę, że to fantastyczny album taki na pożegnanie kariery, ale kto wie. Glen Campbell, Ghost on a Canvas, to jest ta właśnie płyta. Dzisiaj są urodziny Barbry Streisand, pomyślałem, że takie dwa duety ładne wybiorę. We take it away. It's gotta be 9 and 8, just a matter of time. And we got nothing to make it tee off. Our love will climb any mountain, near or far. We are, and we never let it end. We are devotion. Był rok 1980. Barry Gibb i Barbara Streisand, Guilty. Fantastyczna płyta, która przyniosła nam jeden z największych przebojów tego początku lat 80., czyli Woman in Love w wykonaniu Barbry Streisand. 25 lat później państwo spotkali się znowu. Był 2005 rok. Pamiętam, że byłem wtedy w Chicago i tę płytę tam właśnie kupiłem. To był wtedy moment, kiedy pojawiły się dual disc. Nie wiem, czy państwo takie mają. Na jednej stronie płyta kompaktowa, a na drugiej DVD. Ale to krótko trwało. Ja mam kilka, może kilkanaście tych płyt, między innymi tę. Thank you. aż mnie porwała do tańca. Hideaway to Barbra Streisand i Barry Manilow. O, widzę, że nie tylko mnie. Elka z Niuńkiem, tak, no dobrze. Nie wiem, czy to się da tańczyć, bo to jest piosenka z płyty poświęconej Jacksonowi Brown, Looking Into You. Płyty, znaczy, doleciały, święta trochę przeszkodziły, ale za to będziemy się nimi cieszyli w najbliższej Markomanii. Ja i będę miał też bilety w Markomanii. Już nie na Charla, tylko na Żeru. To tak przy okazji. Tribute to Jackson Brown, Looking Into You. Zacznijmy sobie tak. Poznał głos Sean Colvin. Wspaniali artyści śpiewają w hołdzie dla cudownego artysty, dla Jacksona Browna, między innymi Bonnie Raitt, Indigo Girls, Eliza Gilkison, a potem Carla Bonoff, Mark Conn, Bruce Springsteen z żoną Krystyną, znaczy z Patti Scialfą, Sean Colvin i Bruce Hornsby. Całość zaczyna Don Henley, a kończy John David Souther. Ale ja sięgam po Bruce'a Hornsby'ego. It's been a long time since I haven't watched these lights alone. I look around my life and you are gone. I might have done something to keep you if I'd known how unhappy you'd become. I was dreaming of you with my heart in your hand, and I was following through my beautiful plans. And now I'm rolling down this canyon drive with your laughter in my head. I'm gonna have to block it out somehow to survive, 'cause those dreams are dead and I'm alive. I wanna go where I never hear your name. I wanna lose my sorrow and be free again. And I know I've been insane when I think of places that I could have been. And I was dreaming of you with my heart in your hand, and I was following through my beautiful plan. Standing here by the highway side, watching these trucks roll by. Oh, inches from my face. Yes, thinking about the time I've wasted and the pleasure we once tasted. Looking up and down this road, I've been here before. Wanna be here no more. Yes, now I'm rolling down California 5 with your laughter in my head. Gonna have to block it out somehow to survive, 'cause those dreams are dead and I'm alive. Yes, baby, I'm alive. Hey, look at the way I believed in you and loved you all these years. Now you can fill your swimming pool with all your salty tears. You could have told me what was in your heart, but baby, you lied. And I thought that it would kill me, but I'm alive. Yes, baby, I'm alive. Piosenki pachnące latem, prawda? Sean Colvin i Bruce Hornsby dzisiaj z tej płyty z utworami Jacksona Browna. Nie można tej płyty kupić w naszym sklepiku Walędziku, ale sklepik oferuje i nowe płyty, i nowe koszulki, tak jak widzę, i będzie czynny na przykład w sobotę od 10 do 14. A przy okazji przypomnę, że 17 maja to też jest sobota i to będzie dzień otwarty Trójki. I już sobie wyobrażam, jak to będzie interesująco. 17 maja, sobota, proszę sobie zapisać w kalendarzyku. Za 11:16 dzisiaj są urodziny Hani Banaszak. Pani Hanno, wszystkiego najlepszego.